राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 52 अनुसार 7 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में क्या होता है, संप्रदायों के भी अलग अलग अलग अलग है, जैनों के अलग है, बौद्धों के अलग है, इनके शास्त्र अलग है। तो शास्त्रों में क्या बात होती है, तीन खास बात होती है, ईश्वर जगत और जीव। और जो ईश्वर को नहीं मानते वो तो जड़ अगर चेतन अगर तो दो मानते हैं, वो दो ही मानते शास्त्र। तो बात ये तीन हुआ, जड़ हुआ, एक तो जड़ जीव जगत हुआ और एक परमात्मा हुआ और एक जीव हुआ, तीन है। जीव के विषय में कई बातें, कई तरह के हैं, अणु है, अणु परिमाण है, मत परिमाण है, मध्यम परिमाण है, ऐसे कई तरह जीव के विषय में बड़ा मतभेद है और जगत के विषय में भी मतभेद है और ईश्वर के विषय में परिवर्तन प्रवचन का भेद है, कोई किस दृष्टि करते हैं। सार बात क्या है, सबके लिए सामान्य, पढ़े अपढ़े सबके लिए। संसार को जो अध्यस्त कहते हैं, अध्यस्त है, अध्यास है, मानो यदन्यदन्यत्र विभाव देते ब्रह्माद अध्यास में त्याग रूपम व्यवस्थित असर्वभूते ही विभाव नम यथा रजवाद के तद्वद भी ईश्वरी जगत। ये अध्यासवाद है। अध्यास क्या है, यदन्य दन्यत्र विभव्यते ब्रह्माद, जड़ सांप जो है अपने बिल में और दिखता है ऋषि में, तो अदन्य दन्यत्र विभव्यते ब्रह्माद अध्यास में, इसको अध्यास कहते हैं। शिव में रूपा दिखता है, ऋषि में सांप दिखता है, चल में प्रतिबिंब दिखता है, तो इसको अध्यास कहते हैं। अध्यास का मतलब अध्यस्त वस्तु नहीं होती, ऐसे अध्यास का वर्ण आया है। तो बहुत सामग्री बहुत बीजने का प्रथम अध्यास, धर्माध्यास, अध्यास, ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास, बहुत अड़ंगा है। तो अध्यास है उसी जगत अध्यस्त है, जैसे ऋषि में सांप है ऐसे ईश्वर में जगत है। तो वास्तव में ऐसा वर्ण है वो ठीक है। सार चीज क्या, सार जो सबके समझ में आ जाए, वो सार ये है कि जगत अस्थि अध्यस्त हो चाहे न हो, सत कहते हैं को असत कहते हैं को, सत असत निरीक्षण कहते हैं को, अधिर्वधि ख्याति आत्म ख्याति अख्याति अजात अधिक ख्याति है। खास बात बताओ, खास संसार का संबंध अनित्य है, ये बहुत सार बात है। संसार का हमारा संबंध अनित्य है, शरीर का हमारा संबंध अनित्य है। संसार अध्यस्त हो चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, कुछ भी हो, खास बात यह है कि संसार का और शरीर का संबंध है यह सत्य है। इसका त्याग कर दो, काम हो जाएगा सब, और इसमें भी दो भुजी, चार भुजी, सात भुजी, बलट विराट और सदगुण निर्गुण साकार निराकार कई अरंग है। तो सार बात क्या है, ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के जैसा वैसे ही हमारा, हम उसमें। जीव के विषय में कई बात है, तो क्या है कि जीव मैं हूं, मैं हूं जीव, ये निचोड़ बात है शास्त्रों की लौकिक बातों का निचोड़। तो संबंध झूठा है, शास्त्र शास्त्र शास्त्र झूठा है, असत्य क्या है पता नहीं। और बात ऐसी, एक शास्त्र को संसार को सत्य मान करके साधन हो सकता है, संसार को असत मान करके साधन हो सकता है, संसार को सत्य से दृश्य मान करके साधन हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। परंतु ये हर चीज बढ़िया मानती है हमें, हमारा संबंध असत्य है, ये अध्यस्त है, ये बात ये समझ रहने वाला नहीं है। ये सबके अनुभव की बात है, पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें, इसमें ग्रंथों के पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, तो अभी भी नहीं रहा है। ये तीन बात खास याद रखने की, खास इन शरीरों के साथ हमारा संबंध पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा। दो बात, तीसरी बात कि संबंध हमारा छूट रहा है आप साफ, ध्यान दें आप, बड़ी अच्छी बात है, सच्ची बात है। जिस भाई बहन को जितने जितने वर्ष आ गए हैं उतना संबंध छूट गया है, और पूरी उम्र होने पर पट छूट जाएगा। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं है, अभी भी नहीं में जा रहा है। इसमें एक बात खास है, कहते हम जी रहे हैं, ये बात झूठी है। तो आप पकड़ लो तो बड़े आनंद की बात है, शरीर मर रहा है ये सच्ची है। तू जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, मानो मौत में पहले दिन जितने दूर थे अब जितने वर्ष आ गए उतनी मौत नजीक आ गई। सीधी सच्ची बात है, जो सबके अनुभव की बात है, इस सबके समझ में आ जाएगी, मेरे समझ में आती होगा। 20, 25, 50, 60, 70 वर्ष आए हैं, वो जितने वर्ष आए हैं ना, वो उतने वर्ष हमारे खत्म हो गए। ये मर रहा है, शरीर मर रहा है, बैमग जी रहा है, खास बात है। इसमें शंका हो तो बोलो भाई, किसी शंका तो अभी बोल दो। तो शरीर के साथ तुम पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी संबंध से विच्छेद हो रहा है, अभी अलग हो रहा है। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहे, अभी नहीं में जा रहा है। इसके साथ संबंध नहीं था और नहीं रहेगा और नहीं में हो रहा है। तीन बात, और चौथी बात सार की है कि शरीर हमारा शरीर के साथ संबंध हो सकता ही नहीं। जैसे अंधेरे का प्रकाश का संबंध हो तो हमारा संबंध हो, चौथी बात यह है। जैसे सूरज का और अमावस्या की रात्रि का विवाह कर दो, तो सूरज के साथ में अमावस्या की रात का ब्याह कर दे, अंधेरे का ब्याह कर दे, जैसे अंधेरा और वे नहीं रह सकते, ऐसे आप स्वयं और शरीर ये ऐसा, इनका एकता हो नहीं सकती, संभव नहीं है एकता। इसको जो एकता मानिए, ये गलती है, ये खास गलती है। इसमें शरीर पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो क्या सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुआ कि शरीर के साथ संबंध अनित्य है, और अनित्य होते हुए भी इसमें एक मार्मिक बात है, केवल आपका माना हुआ है। इस वास्ते आपको मिटाने की इसकी जिम्मेवारी है, खास बात है। शरीर के साथ संबंध आपने माना है हुआ नहीं है, होगा नहीं। संसार असत है, सत्य नहीं है। आपका संबंध असत है, असत है, नित्य नहीं रह जाएगा ही नहीं, असत है। और केवल आपने बनाया है, इस वास्ते सही मैं नहीं हूँ, सही मेरा नहीं है। खास दार्शनिक बात, बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात है। तो दूसरी बात और एक मार्मिक बात है, और एक वो क्या है कि शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि संसार का, शरीर का जो वियोग है वो नित्य है, अनित्य है, वो वियोग नित्य है, संबंध अनित्य है, वियोग नित्य है। पहले वियोग था, पीछे वियोग है, वर्तमान वियोग है, वियोग ही हो रहा है, वियोग वियोग, इसे संयोग है ही नहीं। तो गीता ने तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इस संसार के वियोग को योग कहा गीता ने, और समत्व योग जो समता का नाम योग, परमात्मा का स्वरूप है सम, उसका समता के साथ संबंध है योग है, और संसार के वियोग का नाम योग है। ये गीता का योग है, खास रूप परिभाषा है। तो अभी भी आप कृपा कर ऐसा मान ले, शरीर के साथ हमारा संयोग नहीं है, वियोग हो रहा है। आप अपने को मानते हैं कि बालकपन में था वही मैं आज हूँ, पर शरीर वैसा नहीं है, शरीर बदल रहा है, आप बदल नहीं हो, आप तो वही हो। ये प्रतिभिज्ञा कहते हैं जो शास्त्रीय भाषा में, वो वही मैं हूँ, आज वही हूँ, जो बचपन में खेलता था पढ़ता था वही आज मैं हूँ, आप वही है, शरीर वो नहीं है। शरीर के अभाव का आपको अनुभव है, परंतु अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, अनुभव की बात है। शरीर के अभाव का अनुभव है, ये अनुभव है सबको, शरीर हमारा संबंध नहीं है, ये अनुभव है। जागृत स्वप्न में अनुभव दीता है, शरीर के साथ संबंध है, सुषुप्ति में संबंध नहीं है। सुषुप्ति में खास बात है कि मेरे साथ संबंध नहीं है, ना स्थूल का है, ना सूक्ष्म का है, ना कारण का है। कारण शरीर में सुषुप्ति कहते हैं, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न कहते हैं, स्थूल शरीर में जागृत कहते हैं, ये प्रक्रिया है। परंतु सुषुप्ति में एक विलक्षण बात है कि आपका संसार के साथ संबंध नहीं, शरीर के साथ संबंध नहीं है। कारण से रहता रहे न रह पता नहीं, आपके ध्यान में नहीं है। क्या नहीं है? मैं नहीं है, ये मैंपन है। संसार का सबका बीज क्या है? मैं है, ये मैं मेरे संसार की कर सकती आम आम, ये सुषुप्ति रहती आम नहीं रहता है, आप रहते हैं, आप जगते हैं, जगते हैं तब आप कहते हैं कि ऐसा सूक्ष्म सोया, मेरे कुछ भी पता नहीं था, ये बात ऐसा सुख था, ऐसे सुख से सोया तो कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, ये तो पता था ना। जैसे कोई बाहर से बात पूछे घर में आदमी, कोई घर में कोई आदमी है तो कहते घर में कोई आदमी नहीं है, तो घर में कोई आदमी नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ घर वाला कोई आदमी नहीं है, कर बोलने वाला भी नहीं है क्या? घर में कोई आदमी नहीं है इसका अर्थ ये है कि घर में वो बोलने वाला भी नहीं है, ये नहीं होता। अर्थ ये होता है कि आप पूछते हो घर वाला कोई आदमी, मैं तो नौकर हूँ बैठा हूँ, घर वाला आदमी कोई नहीं है। तो ऐसे कुछ भी पता नहीं था, ये पता था, मन आपकी सत्ता सिद्ध होती है जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में आपकी सत्ता सिद्ध होती, और शरीरों का संबंध विच्छेद आपके अनुभव में होता है, परंतु वो अनुभव अनुभव नहीं है, उसमें अहम मिटता नहीं है, सुप्त हो जाता है, अविद्या में लीन हो जाता है, पीछे जागृत हो जाता है, इतना ही फर्क है। मुक्ति में मिट जाता है, सुसुप्त नहीं देख पाएंगे, मुक्ति में मिट जाता है जरा भी, उसमें मिटता नहीं है, दब जाता है। तो हमारा शरीर के साथ संबंध नहीं है। शरीर का संबंध किसके साथ है? संसार के साथ। संसार के साथ शरीर का संबंध है। क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये पांचों रचा हुआ शरीर संसार जिस धातु का उस धातु शरीर है। तो हम भूल क्या होती है ध्यान दे रहे, मार्मिक बात बताता हूँ। भूल क्या होती है कि संसार से सुख चाहते, ये भूल होती है। बस ये चाहते रहो जन्म मरते रहो, जन्मते रहो तो मरते रहो, जन्मते रहो मरते रहो। संसार से चाहना छूटी मुक्त हुआ एकदम प्रधान। तो बात क्या है कि शरीर है वो संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। संसार की सेवा कर दो, सेवा के लिए है। तो शरीर भी सेवा लिए है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, परिवार है, कुटुंब है, जमीन है, जायदाद, सेवा के लिए। सेवा कितने, जैसे मैं अन्न जल लेता हूँ, कपड़ा लेता हूँ, इतना दूसरों को भी दे दो। कहते सब दे दो, सब कैसे दे दे भाई, सब पर हमारा अधिकार नहीं है, मेरा इतना ही है जो मैं अपना निर्वाह करूँ, आप भी अपना निर्वाह करो, और किसका है सबका पता नहीं है। बहुत ब्याह राजा भी है तो घर कपड़ा भी सब का है, भगत पर भिक्षु आ गया तो रोटी उसकी, उसकी रोटी उसको दे दो। ये हरदम यहाँ रहती है तो पूरा खाना पीना पहनना सब इसका, एक भिक्षु है रोटी उसको न देना पाप हो जाएगा। देश देवी में तो संप्राप्त है शोधित सर्वभाजना अदिति आ गया रसोई बनी हुई है। तो ब्रह्मचारी यदि से ब्रह्मचारी और सन्यासी आ गया और उसको अन्न न दिया जाए, भोजन करे तो पाप लगता है, एक चंद्रायण का व्रत करे तो शुद्धि होती है। सॉरी ब्रह्मचारी यथि से विद्यार्थी गुरु पूछा है भगवान न स्वामी अन्न मदद भुगतवा चंद्रायण शरीर इस बार तो उसको दे दो। वो रोटी हमारी मान के बने था, अपनी नहीं है, अपनी तमन खा ली, ये उसकी है, उसी के मान उसको दे दी। कपड़ा जैसे नहीं है नंगा है तो कपड़ा उसको दे दिया, उतना जितना हम पहनते हो तो तुम पहले भाई ज्यादा कैसे दे रहे। अरे वो भी दे रहे वो नहीं हो अपने पहने ये तंग हो तो कहते भाई मैं नहीं दे सकता, मेरी इतना ही क्या करूँ। वो दे दो तो बहादुरी आपकी, आप नंगे रखकर खुद दे दो तो बात हुई है, मैं नहीं दो तो पाप नहीं लगता। निर्वाह, निर्वाह की रोटी, निर्वाह का चल, निर्वाह का कपड़ा, निर्वाह की औषध, चार चीज अन्न जल वस्त्र औषध, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। वो भी अपने मानकर नहीं, कपड़ा दिया मेरा मानकर नहीं, तेरा ही है, रोटी अपनी मानकर नहीं, तेरी है। जैसे मेरे हिस्से की मैंने कहा ले, तू भी तेरे हिस्से की ले ले भाई, सब ना तेरी है ना मेरी है, किसी ये पता नहीं क्यों ऐसा है। इसमें इस बात की सब देने का अधिकार नहीं, और ऐसे ऐसे पुरुष को दे दिया सब कुछ, उसमें नहीं रखा सब हुआ है। ऐसे ऐसे संत हुए, विद्वान हुए, पंडित हुए, महात्मा हुए, दे दिया सब, आप भूखे रंग दे दिया, रंथ देव ने दे दिया, कई दिनों दान नहीं मिला, मिला मिला वो दे दिया, सबको दे दिया। अपने पास कुछ भी नहीं, प्यासे मरते हुए पानी रखा तो पानी पी लो, इतने में विचार ना लाया कि पास पी ले। भगवान भक्त हो गई सामने, भगवान भक्त हो, ऐसे ऐसे महात्मा हुए हमारे यहाँ। तो ये खास बात है, दार्शनिक बहुत सी बातें हैं, उन दर्शनों की शास्त्रों की बड़ा मतभेद है। मैं कहता हूँ इसमें मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं। संसार का हमारा संबंध अनित्य है, तो संसार का वियोग अनित्य है, ये सिद्ध हुआ, निष्कर्ष निकला कि संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा के साथ हम एक हैं, संसार के साथ एक हम हो सकते नहीं, है नहीं, हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं, और परमात्मा से अलग अलग हो ही नहीं सकते। अब हमारे साथ संसार तो वो कोई भेदभाव में मानो कोई अभेदभाव में मानो को एकता माने को अद्वैत माने को द्वैत माने को विशिष्टाद्वैत माने को शुद्धाद्वैत माने ये मतभेद है। पर हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, इसमें संबंध नहीं, इसमें फर्क नहीं। एक बात है इसमें सभी अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैत असिद्ध भेद ये आचार्यों के मतभेद है, परंतु परमात्मा के साथ हमारा संबंध है तो टूटता नहीं, और संबंध संसार के साथ हमारा टिकेगा नहीं। मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो हम क्या करें? सेवा करो। करने में क्या सेवा, जानने में क्या स्वरूप, मानने में क्या ईश्वर। जानना मानना करना तीन शक्ति है, मनुष्य में शक्ति तीन है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। करने तो सेवा करना, मानने की शक्ति है भगवान को मानना, सिर्फ नहीं मानना सशक्तिकता ही नहीं मानने की आयु बहता है, हरदम बहता है, मौत का जल निरंतर कभी भी विश्राम नहीं करता, जैसे गंगा जी का जल बहता ही रहता है, सुबह शाम रात्रि सोते समय चुप के जागते हुए तू बहता है। ऐसा आप जागते हुए सपने में सुषुप्ति में शरीर तू बहता है, मौत का जा रहा अभाव में जा रहा, जैसे बालकपन अभाव में गया ऐसे जवानी अभाव में गई, वृद्धावस्था अभाव में गया, शरीर अभाव में गया, निरंतर अभाव में जाना, ये तो अभाव है। तो संसार का अभाव नित्य है, संसार का सत्ता नित्य नहीं है, संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है, यार परमात्मा का हमारा नित्य संबंध है, हम मानो चाहे मत मानो। अब नित्य संबंध में आप भगवान को मालिक मान के दास मान लो, चाहे भगवान का स्वरूप मान लो, हम ब्रह्मास्म करो अपनी मर्जी है, निहाल जाओ भगवान के साथ किस तरह से संबंध जोड़ लो, क्योंकि संबंध है ही, टूटता है ही नहीं। अब आपने विमुखता कर ली स्वीकार, तो अब सम्मुखता स्वीकार करने के लिए राहसा के भाव, दासल भाव, वासल भाव, कोई भाव, भेदभाव मान। हम परमात्मा के हैं इसमें संदेह नहीं है, चाहे स्वरूप है, चाहे दास है, चाहे सखा है, चाहे कुछ है, परमात्मा साधारण है, मर जाओ उसको मान लो, निहाल हो जाओगे एकदम बिल्कुल। ये मान्यता है, एकता है, ये मान्यता नहीं है, सच्ची है। और संसार सब का सब परमात्मा का स्वरूप है तो भी कोई हर्ज नहीं, सेवा करो। परमात्मा का स्वरूप समझा करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और सुख सामग्री समझो दुख दुख पाना पड़ेगा। संसार से जो सुख चाहता है सुख देता है, वो दुख से बच सकेगा ही नहीं, कभी कभी नहीं बचेगा। तो आप उसमें सेवा करो, सेवा लेना मत चाहो, वो नाराज होता हो तो ले लो, आपकी स्त्री भोजन दे आपको ले लो, कब के नहीं लेंगे तो दुखी हो जाएगी तब। अरे सुखी रहे तो रसोई आप बनाओ, कभी दाता तुम्हें खा नहीं खाओ, रोट खा बनाओ, समझे मोल से उसको दुख हो जाएगा, आप रोटी नहीं खाते मैं तो खा लेंगे। तो देना ही देना है लेने के लिए, लेना ही लेने के लिए संसार, और साधक है उसका देना ही देना, लेना है ही नहीं, अपने लिए लेना है ही नहीं, कोई आराम दे तो हमें लेना ही नहीं, लेना भी देने के लिए वो नाराज हो जाएगी, माँ नाराज हो जाएगी, बेटा रोटी नहीं खाता, हाँ लाओ रोटी खाओ, मैं माँ माँ मांग लो तो माँ राजी हो गई, माँ से रोटी मांगो के तो राजी हो गई, तो उसकी राजी के लिए मांगते रोटी, अपने लिए नहीं। हमने एक संतों से बात सुनी, बढ़िया लगी हमें, भोजन बढ़िया कौन सा है, बढ़िया बात लगी कि भोजन बढ़िया वो है भोजन करने वाले की अपेक्षा कराने वाले को आनंद ज्यादा हुए, वो भोजन बढ़िया, भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा हुए वो भोजन बढ़िया होता है, और करने और करने वाला दोनों बना हुआ रहा है तो वो मध्यम दर्जे का, और करना कराने वाला समझे आफत आ गई करो भाई, वो मुझे सबसे घटिया। ये बात पूछी दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कि हमारे आप संबंधी हो, हमारे भोजन में गए कृत बिस्ली भोजन, उस सूत्र के घर जा कर गए और तुमने भोजन किया विदुर के घर पर, यहाँ हमारे बढ़िया बढ़िया भोजन दुनिया का मेवा त्याग साग विदुर खाया, अब मेवा त्याग कर साग खाया। भगवान के भाई मेवा में वो रस नहीं है जो साग में है, छिलके गिरी में वो रस नहीं जो छिलका में है, विचित्र है भगवान विचित्र बना रहे। विदुरानी को आनंद आया खिलाने में, वो खिलाने में छिलका खिलाने में आनंद आया, वो विदुर जी छिलका दूर कर गिरी देते उसमें नहीं आनंद, गिरी दे गिरधर मुख मांगे वो आनंद नहीं आना हुआ तो नहीं, वो रस तो नहीं गिरी छिलका रस जाता है। विदुरानी भूल गई भोजन करा रही हूँ, एक फेंकने गिरी फेंकने छिलका दे दिया, ऐसा भोजन कराने में आनंद आता है नहीं, जितना करने वाला को नहीं आवे तो वो भोजन बढ़िया होता है, दोनों को बरोबर आवे तो समान होता है, और करने वाला तो सीखे आज तो खा रहे जो भी जरा वो सबसे नीचे भोजन हो। संप्रीति भोज जानी चारना नहीं आपत भोज जानी बापो ना, न संप्रीति से राजन नहीं आपत गता भाई श्लोक वहां का भोजन दो विध कही है राजा, दुर्योधन कहते दो तरह का भोजन होता है, भूख लगेगा प्रीता एक तो भूख लग जाए प्रेम, भूख नहीं हो तो खाओगा तो थोड़ा ले ले, भूख तो नहीं है थोड़ा ले ले, प्रीति से भोजन होता है एक भूख से, प्रीति तो तेरे नहीं भूख मेरे नहीं बोल, उल्टी रीत कैसे करी कैसे करी भाई, प्रेम तो तेरे नहीं है भूख मैं नहीं मरता, भूखा मरता हूँ तो किसी तरह प्राण रखना खा लो, तो भूखा तो मैं नहीं मरता, अरे प्रेम तेरे नहीं है इस वजह से नहीं, सीधी साधी टक्कर सी बात। तो दूसरों की सेवा करने के लिए या मैं सेवा लेने के लिए नहीं, ये रखो याद है, तो संसार में व्यवहार में बर्ताव में अपने ये करो सुख पहुंचाओ, हरेक को सुख पहुंचाओ शरीर सुख पहुंचाओ, आपस में आप सुख पहुंचाने की बात बात पढ़ लो आज पढ़ाई कर लो तो आपस में बहुत प्रेम बढ़ जाएगा। एक कहावत है मारवाड़ी के भूखों ने भूखा पावना वे मांगे वे दे नहीं, पर धर धया पावना वे देर भी ले नहीं। ले लो नहीं सा ले लो नहीं, अरे भूखे मोहन में मांगे बजाय नहीं, तो ये कब होता है ये तब होता है जब आप समझते नहीं, पशुओं की तरह होता है उसको होता है, कुत्ते उसमें खेलते हैं रोटी होती लड़ पड़ेगा बस, वहां लड़ाई हो जाए तो कुत्तों की लड़ाई है, जो मैंने पढ़ा नहीं है मैंने पढ़ा से आप भोजन करो आप भोजन करो आप, ये मिनख बना है भाई। तो आज ये बात सीख लो कि सेवा करना है हमें सुख पहुंचाना है हमें अनुग्रह धारण देना है सबका हित करना है, सर्वभूत हित रहता मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। बालकों को चाहिए कि माई तो सेवा करे और माँ के चरणों में मस्तक छूकर मस्तक से चरण छूना माँ का नमस्कार करना, माँ का दर्जा ऊंचा पिताजी के भी नमस्कार, बड़े भाई है बड़ी बहन है भौजाई है बड़े है सबको नमस्कार करना बड़ा फायदा होता। भगवान वनवास में गए तो ऋषियों के आश्रम में तो ऋषि तो नमस्कार करे भगवान को, भगवान अगर ऋषियों को दोनों नमस्कार करे तो ऋषि नमस्कार किस से करे कि भगवान है ये तो भगवान को नमस्कार करे, और राम जी करे ये ब्राह्मण है हम तो क्षत्रिय है ब्राह्मणों को नमस्कार करे तो नमस्कार ब्राह्मण को करे भगवान को करे तो ऊंचा दर्जा तो ऋषियों का है बेटा, भगवान को नमस्कार, राम जी का दो नंबर ब्राह्मण को नमस्कार, ब्राह्मण को नमस्कार, भगवान को दो नंबर तक होने बताओ परस्पर न है पसंद अवगोचर मन सुख अनुभव है कैसे मुनि रघुवीर परस्पर न है वचन अगोचर सुख अनुभव है अनुभव करते इसलिए मैं ऋषियों को दर्द उत्साह करो नमे सो भारी हो गाल तरह जो तो लिया नमे सो भारी हो मैं तो बात गई थी ऊंचा आ गया ऊंचा हल्का है ऊंचा आ जाती हल्का जाती भारी बात बात में ऊंचा आ जाने ऋषा गिर थे ऊंचा आ गया हल्का है भाई हल्का हल्का जो ऊंचा आ गया बल्द भारी हो जाए ऊंचो नहीं आना हल्को बना था मर्जी भाई हल्को बना समझे समझे तो अपने भजनदार बनो ये भजनदार बनते उतर जाते हैं ऊंचा जाते डूब जाते हैं उल्टी बात उल्टी बात समझे हल्का से ऊंचा आ जाए डूब जाए भारी चिल जाए डूबे तो भारी में डूब जा करे रीति संसारी विलक्षण है महाराज तो अपनी तो सबकी सेवा करो हरेक बड़ा मानेगा तो उसके चरणों में नमस्कार करेगा चरणों को बड़ा मानता है चरण बड़े महाराज तो थेले को डेढ़ दो बन थेले को लिए फिरते हैं अंधा सेवक है अंधा सेवक बेचारे उठाए फिरते हैं तो सब सब वो बड़े होते हैं जो सेवा करे सेवा करने वाले बड़े होते हैं इस वास्ते चरण बड़े होते हैं चरणों में विष्णु भगवान का निवास संसार का पालन विष्णु भगवान ही करते हैं थेले को लिए फिरते हैं चाहिए इस वास्ते विष्णु भगवान रहते हैं ईश्वासी नमस्कार को चरणों में ऊंचा मोता होता यथा तरोर नील यथा तरोर मूल निशेष देना यथा तरोर मूल निशेष देना तृप्त सुगंध भुजो राधा वृक्ष के मूल में जब खाद डाले तो तरा भी ठीक हो जाए पत्ते भी ठीक हो जाए फूल भी ठीक हो जाए टहनिया भी ठीक हो जाए फल भी ठीक हो जाए यहाँ दे दे आदर जो सही सी हो जाए ऐसे भगवान का पूजन करो चरणों में भगवान रहते हैं भगवान का पूजन करो दुनिया सब पुष्ट हो जाएगी सब मूल भगवान है उर्ध मूल मधुर सागर तो भगवान का सेवन करो सब जगह ईश्वर रूप है तो सबको नमस्कार करो भागवत में कैसी बात कह दी स्वर चांडा गोखरम कुत्ते को दंडोत करो चांडा को दंडोत करो गाय को नमस्कार करो और गधे को दंडोत करो लंबा पर आज स्वर चांडा गोखरम परम दंडवत भूमो पृथ्वी दंड की तरफ लंबा पर के नमस्कार करो अब तो कल्याण चाहते हो मुक्ति चाहते हो तो विसर्ज स्वयमानुसार दूजा हंसे तो हंसने दो कुत्ते को दंडवत करता है एक गधे को दंडवत करता है नमे सो भारी हो या भारी में उतर जाए देखो तमाशा उल्टी बात है कुत्ते को नमस्कार गधे को नमस्कार गाय को नमस्कार गधे को नमस्कार कुत्ते कैसी मौज की बात कितना आनंद है सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो तो संसार को परमात्मा का स्वरूप समझे तो जाए कल्याण अब संसार को सुख की सामग्री, समय संसार सुख की सामग्री है। धन मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, आराम मिल जाए, सुख की सामग्री। दुख आ रहा है तो दुख दुख मिलेगा भाई। संसार से सुख चाहता है वो दुख से बच सकता ही नहीं, उसको दुख भोगना पड़ेगा। और संसार से सुख नहीं चाहेगा, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। संसार सुख नहीं चाहिए, वृक्ष त्यागी होते संसार सुख नहीं चाहते। संसार की तो सेवा करो, भगवान का स्वरूप है, सेवा करो। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से सेवा करो, मियाँ रुक जाओगे। एक घर में अब एक एक नहीं सेवा करे तो घर कैसा प्रेम का आज भैया आनंद कर। और सेवा करने में तू कर, तू कर, तू कर, लेने में मैं लेऊ, मैं लेऊ, नरकों का स्थान हो जाएगा, घर नरक हो जाएगा। सेवा तो तुम करो, आराम मैं लू, सुख मैं लू। तो भाई बहन छोटा बड़ा एक बात रहा, वो शहर में घर में सेवा करो, सबके सबको सुख पहुंचाओ। देखो आप, देखो आनंद करे, आनंद खिलेगा, प्रेम हो जाएगा आप तो भगवान में प्रेम होगा। संसार में प्रेम हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। प्रेम का दर्जा बड़ा ऊंचा है, इस वास्ते सेवा करो। छोटों का, बड़ों का, सबका आदर करो, सत्कार करो, प्यार करो, स्नेह करो, सुख पहुंचाओ। छोटों को भी, समान को भी, बड़ों को भी। बड़ों को नमस्कार करो, समान का आदर करो, छोटों का लाड़ प्यार करो। एक प्रकार सेवा करने का प्रकार अलग अलग है। उनको सुख हो, उनका आराम हो, उनका भला हो, उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो, उनका विद्वान हो, वे ऊंचे बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, इस भाव से सेवा करो। सबको सुख कैसे बनते, सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सब सुखी हो जाए, सब नियोग हो जाए, सबके आनंद मंगल बनता रहे, हरदम भावना ही रखो। मैं कहा था ना कि मन के लड्डू तो उसमें खांड कम क्यों, क्या खर्चा लगता है बताओ? मन के लड्डू खांड कम क्यों, घी भी कम क्यों, टपकता रहे घी जैसा, खांड भी थी। ऐसे मन से ही शुद्ध समर्ण सुख चाहो, सबका भला चाहो, तो कमी क्यों रखो बताओ? क्या खर्चा लगता है, क्या पूंजी खर्च होती है? सर्वे भवन तो सुविधा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अगर अपना सुख चाहे तो पतन हो जाएगा। अपना सुख चाहे हमारा आदर करो, हमारे को नमस्कार करो, बड़ी विचित्र बात है। कई संप्रदायों में ऐसा है कि शिष्य चेला बनाओ, चेला बनाओ, चेला ही बनाओ, हजारों चेला बना लिए, हजारों। मैंने तो बात सुनी है कि संत महात्मा होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त है, संत प्रेमी जीवन के महापुरुष, वे चेला नहीं बनाते, वे गुरु बनाते, वे गुरु बनाते। उनको चरण में चला जाए वो गुरु बन जाए, पारस सोना बन जाता है, लोहे का सोना, सर्व धातु पारस होता है, उसके सब सोना बन। जन स्त्री का विचार हुआ कि अब नाम तो लेना भी है, नहीं भी लेना। तो पुरुष का नाम था मोटा, समझे, उसका नाम है राजी, राजगुरु राजी। तो कहो कि आप भारो लाओ, मोटो मोटो भारो लाओ, मोटो मोटो भारो लाओ। तो मोटो भारो लाया, लार पट कर लिया, अम्मी तो राजीव नाव ने लो नहीं लड़ा, मोटो मोटो भर लाओ, ठीक पट गया, अम्मी तो राजीव। ऐसे अम्मी तो राजीव, सेवा करो, सुख पहुंचाओगे, हमें तो राजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या मौज की बात रहे। घर में सबकी सेवा करो, घर वालों की सेवा दामी है। वो एक बात याद आ गया हुआ था भाई, आजकल के नए नए युवक लोग हैं, जवान सर लड़के, ये क्या करते हैं, घर वालों की सेवा नहीं करते, लाठी दामी दे जाते, स्वयं सेवा करते, स्वयं सेवा, समाज की सेवा करते हैं। हमारे ऋषि के साथ जाते कई कई छोरा, और तुम घर छोड़ जाए के घर के तो स्वार्थी है, घर के तो सब स्वार्थी है, माँ बाप जो स्वार्थी है, हम करेंगे दुनिया की सेवा, स्वार्थी मेरे काम बड़ा, कभी कभी नाम पता पूछ तो पता दिया तो मैं ठहर जाओ, मैं खोज देंगे बेचारे, पैसा लगा हुआ है खोजता फिर चिंता में, तुम उतार लो यहाँ पर है। तो वे कहते हैं स्वार्थी है, अपन सेवा कराते। बात क्या है आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, घर में सेवा करने पर वाह वाह कोई नहीं कहता, मारी सेवा करो, बाप री सेवा करो, बड़ो बूढ़ी दादे दादेरी, तो बोल वाह वाह नहीं कहता, साथ मन नहीं रखता, बाकी वाह वाह सेवा बड़े स्वयं सेवक है, देखो जो वाह वाह करते हैं। मैं तो स्वयं सेवक है, अपने ही सेवक है, केवल अपने स्वयं सेवक है अपनी सेवा कराते हैं, दूसरे वाह वाह करे, आदर करे, सत्कार करे, तो स्वयं सेवक हुए, अपने अपनी सेवा चाहते हैं। इस तरह कहूँ घरवाली की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो। इस बात से मैं क्या करता हूँ, आप कई बार आपको कही, मेरे तो आदत है कहने की, सेवा के लिए करो, पहले बड़े बूढ़े होकर जो सेवा करो, रोगी की सेवा करो, जिसके बच्चा हुआ उसकी सेवा करो, बीमार की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, छोटी बहू आती उसकी सेवा करो, बहू सेवा कैसे करे, बहू की सेवा करो, बहू को माँ याद आती है, सासू को चाहिए उसको पहले जी माँ है, बिना तू चाहिए बोले कि वह पहले कैसे जी मैं तो छोड़े थे पहले जी माँ तो कोई वह पहले जी में लियो करो, तो बहू की सेवा करो, बीमार की सेवा करो, जच्चा की सेवा करो, बच्चा की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, तो मौज व्याप्त है। तो घरों की सेवा नहीं करते, सेवा घरों से शुरू करो, घर से सेवा करो, और बीमार कोई हो कैसे हो, दीन दुखी अपाई अंगहीन ऐसे उनकी सेवा करो। भगवान रहते हैं यहाँ, दीन दुखिया में, गरीबों में, और संत महात्मा त्यागी पुरुषों में भगवान रहते हैं, इस जगह भगवान रहते हैं, मिले हैं, भगवान के रहने का ठिकाना है। जल सब पाइप का, बड़े बड़े पाइप यहाँ जमीन में है, पर कण होती वहां मिलता है, अटकल ही कल लगाओ, तो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सब भले कैसे हो जाए, सर्वे भवन तो सुखी ना अपने, उदार तरह में उदार होता है वो कर्मी योग्य होता है, उदार कर्मी योग्य होता है ज्ञानी योगी, एक मजाक की बात करूं, स्वार्थ ज्ञानी योगी होता है, समझे, ज्ञानी योगी स्वार्थी होता है, अपना कल्याण चाहता है, कर्मयोगी उदार होता है, भगत पागल होता है, पागल होता है। एक संत मिले थे, ब्राह्मण थे, साधु हो गए, उनके हाथ अपने मन में क्या आती, मन में आती है कुत्ता बन गया, कुत्ता तो कुत्ता कहा पड़ा, संतों के घर का कुत्ता बढ़ गया, तो संतारी जान चरण थे कि मैं रेत में लौटता रहू, यार मैं दर्शन करता रहू, और उल्टा जूठन मिलता खाता रहू, ये भगत होता है, भगत पागल होता, पागल ब्राह्मण हो गए, सन्यासी हो गए, बढ़ना चाहते कुत्ता सन्यासी बन गया, हूँ मैं सन्यासी हो गया, कितना ऊंचा पद, ऊंचा ऐसा मैंने देखा। तो सन्यासी को कुत्ते की सौरे देखा, मैंने दर्शन किए, दोनों को दर्शन किया आपने। नहीं मतलब ज्ञानी स्वार्थ थी, अपना कल्याण चाहता है, उदारता है, दूसरों को सुख चाहता है, दूसरों को। मैंने कह दिया मजाक की बात है, स्वार्थी नहीं है, परमार्थ तत्व को जानता चाहता है, वो असली परमार्थ तत्व में स्थित है, स्वार्थी नहीं। और भगत है वो सब जगत को परमात्मा का स्वरूप देखता है, कुत्ते को, गधे को, सबको। बात तो है ये, हम कहते थे मतलब ही होता है, वो पागल होता है, पागल करता क्या, सबको सुख पहुंचा हुआ है। संत महात्मा है, संतों का जो आदर नहीं करता वो भगवान का आदर नहीं करता है, भगवान का आदर करता है वो संतों का आदर करता है, और भगवान का आदर करता है वो संसार का आदर करता है, संसार का आदर नहीं करता वो भगवान का आदर नहीं करता, संसार का आदर नहीं करता वो भगवान का आदर नहीं करता। अरे भगवान है ये संसार, भगवान का आदर करने वाला संसार का आदर करेगा, भगवान को इष्ट मानता है ना तो सब संसार को इष्ट मानता है। अश्वचांडाल गोखलम, समझे, भगत हुआ कि नहीं, कुत्ते को नमस्कार कर तो पागल हुआ नहीं, डल को नमस्कार करे, गति को नमस्कार करे, दंडवत कर, लंबा पड़कर। तीन मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, मार्ग सत्य है। अपने किसी में लग जाओ, ज्ञान में लग जाओ तो बेड़ा पार, भक्ति में लग जाओ तो बेड़ा पार, योग में लग जाओ तो बेड़ा पार। पर बेड़ा पार कब होगा, एक बात याद आ गई, समय थोड़ा है, थोड़ा भी कर देंगे अपना। बेड़ा पार कब होगा, ज्ञान हो पर ज्ञानी न हो, योग हो पर योगी न हो, भक्ति हो पर भगत न हो, तो क्या कल्याण होता है, समझे। ज्ञान तो हो पर ज्ञानी न हो, भगत हो पर भगत भक्ति हो, भक्ति हो पर भगत न हो, योग हो पर योगी न हो, अर्थात अभिमान न हो। यो ज्ञानमान विमत हो है हरि भगत न आदरी ते पर पाए दो पदा दे प्रत हूं दे ये ने विनुक्ष विमक्ष विमुक्त मानी न संयस्त भाव अवशुद्ध बुद्धया आज ये कृष्ण परम सदम पतन त्यधो अनादृत युष्म दया। तो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, भगत होना चाहिए भगत का अभिमान नहीं होना चाहिए, योगी होना चाहिए योग का अभिमान नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण होने पर ब्राह्मण का अभिमान नहीं होना चाहिए, संत होने पर संत का अभिमान होना चाहिए, त्यागी हो पर त्याग का अभिमान नहीं होना चाहिए, विद्वान हो विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए, धनी हो पर धन का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान देशित्वा दैन्यप्यत्वाच भगवान ने कहा है, महाराज नाथ जी महाराज प्रतिशूत में कहते हैं कि ये भगवान के बैर है, भगवान भी बैर रखते, सबका पान पोष कर बैर देते, अभिमान द्वेषिता, तो भगवान अभिमान के बैरी है, भगवान को अभिमान नहीं सुहाता, भगवान को अभिमान नहीं सुहाता, क्योंकि संस्कृति मूल शूल पर ज्ञाना सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान शोकदायक ईश्वर, भगवान अभिमान देव। नारद जी के मन में आया कि मैं काम को जीत गया रहा हूँ, ऐसी फजीती गरीब बना एक साधु मिले थे, वो भगवान ने, मैं यूं नहीं कहता महाराज, मैं आपका हूँ। नारद जी ने क्या कहा, नारद जी ने नाथ हो थोड़ा करो सुबह की दस में थोड़ा मैं डरता हूँ किसी हो नाते तुम्हारा शुरू करो महाराज, तो डर लगता है कि भाजी जी करेंगे कहीं ना कहीं ठाकुर जी, डर लगता है। गर्व नहीं, गर्व जब गर्व नहीं है उसको कहते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान वो चीज है, वो अभिमान नहीं होता है। मानो मैं नीचा काम कैसे कर सकता हूँ, मैं साधु हूँ खराब काम कैसे करूँ, मैं साधु हूँ खराब काम कैसे, शर्म आती है, लज्जा आती है अपने को, ये आत्मसम्मान होता है। पर गर्व में कहीं ये सत्संगी नहीं है ऐसा मानकर मत करना कहीं। हम तो समझे सत्संगी, ये सत्संगी नहीं है, ये वो अभिमान होता है महाराज। बेबको यदि दूसरे की परवाह नहीं करे तब तो बचता है, दूसरे को देखकर महाराज आपको लग जाएगा। ऐसी बात है भाई, एक बात याद आ गई, हम आसाम गए थे, बहुत वर्ष की बात है, 30-40-50 और ज्यादा, 50 से ज्यादा हो गया, 2000 से पहले की बात है, पुरानी बात है। तो हम गए थे तो वहां नद, एक बड़ा नदी ब्रह्मपुत्र कहते, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा, किनारे बैठे थे तो एक लड़का आया, आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो अगर जा रहे हैं आसाम में। क्यों जा रहे हैं? वो सत्संग है, सत्संग है। बड़ा से सत्संग क्या? सत्संग के लिए कोई मुसाफरी होती है? बड़ा इससे जाए उसको, सत्संग के लिए भी कोई मुसाफरी होती है क्या? जी भाई हम तो जाते हैं सत्संग करने के लिए। फिर गाड़ी में बैठे हुए, नौका में बैठे तो हमारे एक सज्जन थे साथ में, मोहनलाल जी पटवारी। मोहनलाल जी पटवारी बोले, शेर जी जयदयाल जी ने मेरे को दानवीर कहा है। ये जीते हुए प्रश्न करते नहीं थे शेर जी, मनु मोहनलाल जी का दानवीर है ये। तो ये बोले 100-200 रुपये खर्च हो जाए, कुछ याद नहीं आता मेरे को, खर्च हो गया इतना खाद में आता, कहीं कहीं आशा न देता हूँ तो खटकती है बात। तो मेरे आश्चर्य आता है, 100-200-500 खर्च गए तो परवाह ही नहीं, आशा नहीं खटके। तो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न कम आदमी पूछते हैं, अपनी बात सामने रखे ना। घर बीती कहें पर बीती, पर बीती कहते हैं, घर बीती कम कहते हैं लोग। घर बीती पर बीती दो है, तो मेरे को खटकती है वो, क्या करता है भाई? मेरे को बोलो नहीं, बोले नहीं भाई, हमारे बोलने के बाद प्रवाह आयो है, बेग आवे नहीं, तटी पर सबर बेग आवे, बेग आवे बेग काट भाई, बेग है भाई, कोई देख चुप रहो, चुप मेरे नहीं ले जाता है, लड़ाई वजह के फिर बोला रहो, बोला रहो, बोलो मेरे नहीं देता है, बोला नहीं देखे, बेग है उन्होंने। अरे कृपा थे जोर साहब, मैं तो मार तो बेग है। तो मैंने कहा आपके क्या चीज है ये? आपका अभिमान है, त्याग का अभिमान है, उदारता का अभिमान है। तो आठन कहाँ खटक दी है कि जहाँ आपको दबा दिया जाए और आठाना दे तो घूसखोरी देनी पड़ती है। तो मेरे मन में कि मैं घूस लेता नहीं, घूस देता नहीं, और वो आठाना ले लेता है तो दुख होता है। क्यों दुख होता है? कि मैं घूस कर देता नहीं हूँ, ना लेता हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये अच्छा पढ़ का अभिमान है, अभिमान। उस अभिमान राजी हुए वो अभिमान है ये। आठान देनी पड़ी, अब करे क्या? फंस गए, आठान देनी पड़ती, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। तो वैसे देनी पड़ती है। तो मैं घूस लेता नहीं, देता नहीं, कपट करता नहीं, झूठ कपट करता नहीं, ठगता नहीं, अठन देनी पड़ी। तो अभिमान है मन में त्याग का, सच्चाई का। तो अभिमान हो नहीं, अभिमान फोड़ा है, फोड़ो हो जाने ठेस लगे रसिया जाबो है, ठेस लगती तो है। तो अभिमान है जो एक फोड़ो है, किसी ज्ञान का अभिमान है, किसी ध्यान का अभिमान है, किसी शास्त्र का अभिमान है। एक त्याग का अभिमान छोटा नहीं होता, त्याग का अभिमान छोटा नहीं होता है, बड़ा फोड़ा होता है। तुम क्या समझो हम त्याग किए, तो उसे ठेस लग गई। जब बना दुख होता है तो त्याग होना चाहिए, त्याग का अभिमान नहीं होना चाहिए। इस बात का विद्या होनी चाहिए, विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। प्रेमी होना चाहिए, मैं प्रेम का अभिमान नहीं होना चाहिए। भक्त होना चाहिए, भक्त का अभिमान नहीं होना चाहिए। तो ये अभिमान विशिष्ट, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। तो भक्त का अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, पर रावण का अभिमान रहा मरा राम जी के पीठ भी तब अभिमान रहा, उसको भगवान छेड़ते नहीं। अपना हो जाने भगवान अपना देते है ना, उसका अभिमान देते, उसकी बड़ी दुर्दशा करते हैं भगवान, किसी को अपना देते बड़ी दुर्दशा करते, अपना देते है ना। नारी जी को अपना समझते है भगवान, नारी जी का अभिमान नहीं सुहा था भगवान को, रावण का अभिमान सह लगे सब, भगत का अभिमान नहीं सहेंगे। क्यों करो ताते करे कृपा नहीं दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, सरस्वती मूल शूल पर नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। अरे ताते करे कृपा नहीं दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, ज्यादा ममता होती है। छोरे को लग जा रही तो माँ को खुशहाल में नहीं, छोरा काला लगा दे, कहीं कादा लगा दे, माँ को दिशा दे रे उतारो स्नान कर, छोरा रोए माँ जगह दे करे छोरा पानी डाल दे ऊपर, सास चल जाए बेचारे छोरे का, दया ही नहीं आती। ऐसे भगवान को दया नहीं आती है, अपने भक्तों को साफ करने में दया नहीं आती। क्यों करते हैं स्नान कराते हैं वो भगवान, अब क्यों लगा लेगा, खेलते कूदते लगा लिया, कोई काम थोड़े ही थे वहां, खेलने को गया। कृष्ण भगवान को सुंदर श्रृंगार किया, बड़ी सर झुगली पहनाई, अच्छी तरह से श्रृंगार किया, गाय में गए उठे, जिसे गाय में गया जो थे लोट पोट करके कादा लगा आ गया सभी, ये सब करिए लगा क्या किया गए, क्या किया अब क्या क्या किया, खेलते थे वही कादा लग गया, धूल लग गई। तो एक दिन माँ ने रीस आ गई, कह कहने यार तू पहले दिन मशहूर था कहने के माँ तो जान गई, माँ को पता है बड़ा होता सही, मैंने चौक चौकली पर रही स्नान गया, कादे में भरकर आ गया, तू शूर था पहले दिन मशहूर, ठीक बात माँ पहचान गई। तो शू को रो सी गत जन्म का पूतना रे, अरे पूतना है तू, तुम शू को रो सी गत जन्म नहीं, पहले जन्म में तू शूर था, तो माँ तू इंसाफ करे वो शूर आ जाए, जसो तो मैं ये कही बात, तो बच्चे का वो कैसे सुहा माँ को, फिर स्नान करा तो चोर कपड़ा पहना है, बस सफर वही नहीं करता, कोई काम था जरूरी काम था, कोई जरूर जाना था, कादा लग रहा आवश्यक था कोई, तो नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है। तो भगवान माँ है, माँ भगवान भजन करिए, माँ है भगवान, स्नान कराइए खोटो काम महाराज। तो साधु डरते हैं कि महाराज करो उस बैग दास में तोड़ा, ये मन नहीं कहता, मुश्किल हो जाएगी। नर जी की हिम्मत थी, पर नर जी को क्रोध आ गया कि मरूंगा तो आज बार जगत मोरिया पास कर।